गया और कहूँ तुमसे क्या, क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बैठी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया और मेरा दिल गया, क्या बताऊँ यारो, हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया, मिल ही गया, हो मिल ही गया।